اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، 15 شعبان کا روزہ، پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اور اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بےمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے. اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی. پندرہ شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی، ہر رات ایک جیسی تھی. بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑی تا 80 سال تھی عمر ہی نہیں جانتی، پہلے ہی ٹول ٹر جانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے، مجھے 1000 مہینے سے بہتر. کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر. اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ، پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے، ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے. دوسرا، 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بےمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے. تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے. اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے. ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ہیک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے. تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی. رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں, ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں. اور 15 شعبان ہو, لیلۃ شب قدر ہو, شب جمعہ ہو, یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں, اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے, اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے, مسجد میں نہیں, گھر میں. اپنے گھروں کو مسجد بناؤ. میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے. مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق. اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے. تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو. تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے, کوئی اجتماعی نہیں. آؤ بھائی صلات تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا. اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا, بہترین بندگی. کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک, جو پہلے ایمان والا نہیں. مشرک ایمان والا نہیں. نمبر 2, شراب پینے والا مستقل, جو شراب کا عادی ہے اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی. 3, والدین کا نافرمان, جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے. کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات, لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے, گریبان ہی پکڑنا ہے, بڑا دکھ کی بات. ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا. 40-50 برس اس باپ کو ہو چکے ہیں, تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کو. اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر, اچھا میرا پوتر. اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے, ورنہ ایک چھوٹا دا سرج مار دا بے نام را دا. وہ میں تھا تیرے دنیا چاہن دا وسیلہ, میں نے آخی جانے تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے. تو شرک کرنے والا مشرک, مشرک اللہ کو نہیں مانتا, پتھروں کا پجاری. 2, شراب پینے والا. 3, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا نافرمان. 4, کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا دل میں. ایک ہوتی ہے نفرت, ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ. کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے, نقصان پہنچانا ہے. میرے دانت آوے صحیح ایک واری پھر میں نے دساں گا میں کون ہوں. یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. 5 کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے, تعلق توڑتا ہے, نفرت کرتا ہے, رشتوں کو توڑتا ہے. 6, زنا کرنے والا, مرد ہو یا عورت, عادی ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے, اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی ہیں جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے, مستقل زنا کرتا ہے, عورت ہے یا مرد ہے, اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے. اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں. میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے, سب کو اللہ معاف فرما دے. اور ایک تکبر کرنے والا, تکبر کرنے والا جو, اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند, انتہائی ناپسند. میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے قلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں. یہ مثال ہے, اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گلنا جاوے ہوں گنو کر, اللہ نو لوڑ کوئی نہیں فرشتوں کو بھیجنے دی, آپ ہی گن لوے. تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں, مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے. خصوصی پیکج اس امت کے لیے, خصوصی پیکج. ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں نہیں یہ اتنے بڑے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے گی. اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں, توبہ کر لے. شرک بھی ہے ہزاروں سال کا, توبہ کر لے, یوں معاف, یوں معاف, ایک سیکنڈ میں معاف. توبہ نہ کریں تو پھر کام خطرناک, توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے. تو اس رات کی برکتوں میں, رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر. ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری, اور میں پھر سنا رہا ہوں, اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. شراب پینے والا, ماں باپ کا نافرمان, رشتہ داروں سے لڑنے والا, دل میں نفرت کینہ پالنے والا, تکبر کرنے والا, زنا کرنے والا, شرک کرنے والا, والا والی دونوں, مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا, لوجد اللہ تواب الرحیم سب معاف ہوں. میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا, بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, اس کا نام تھا کفل. ہر رات شراب اور لڑکی, ہر رات شراب اور لڑکی. ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے, 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی. جب وہ کمرے میں آیا, دروازہ بند کیا, تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا, میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی, مک مکا کر کے تمہیں لایا. تو اس نے روتے روتے کہا, کفل میں طوائف نہیں ہوں, میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا. میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں, جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے تو لمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے, جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا. مظفر خان حکمران تھے, لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے. تو اس نے ملتان کہروڑ پکا, اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا, اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے. اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا, 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا, اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا, ملتان میں بنایا, کیروڑ پکا میں بنایا, ہیرا منڈی جو مشہور تھی, جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا. ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا, اس کا رکھیل تھا لڑکا, اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا, اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا. پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا, ان کو بلانا شروع کیا, ان سے ملنا شروع کیا. اب یقین مانے, میرے جگر پہ زخم ہیں ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر. وہ سب زمینداروں کی اولادیں ہیں, سب بڑے بڑے زمینداروں کی اولادیں ہیں, اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے. اور اتنا میں نے اللہ کا فضل ہے, وہ ختم ہونے پر, آخری دموں پر ہے, تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں نے ایک سے کہا, اپنی بچی کی شادی کر دے. کہا, جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو. میں کہوں, ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں, تیری بیٹی ہے. کہنے لگے, مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کون. اس درد سے اس نے کہا, میرے آنسو نکل گئے. مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کہیں آؤں, رشتہ لینا استے, یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا, یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں. اتنی دکھ بھری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا بدماش مرد ہے, ہمارا زانی انسان ہے, کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے, اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون, اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ. اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں, مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں طوائف ہیں. میں انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں. کتنوں کی میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے فضل و کرم سے. کفل رونے لگا, اس کا رونا دے, کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا, اور جو تجھے دیا ہے 12 لاکھ آج کا لے جا اپنا گھر آباد کا. کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ساری زندگی نمی لڑکی نمی شراب دی بوتل, اور یہ بچیوں اس بچی کے آنسو نے اسے ہلایا. انسان کتنا ہی گندا ہو, اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے. میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا, ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے, جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے گا. لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے, بدماشوں کو گلے کون لگائے گا, طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا. وہ گیا ہے, وہ گئی ہے گھر, اور کفل مر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا یا جو کفل مر گیا. ہائے ہائے, میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدر دانی پر. صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی ادا جنازہ چاوڑ آئی, نہ کسی نو غسل دیوڑ آئی, نہ کسی نو کورج پاوڑ آئی, وچے گل سڑ کے ختم ہو جاندا جو اس کا کرتوت تھے. میرے رب نے کیا کیا, صبح کیا دیکھا لوگوں نے, کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا مین گیٹ کے اوپر, ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ میرا رب ہے, اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا, اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا, کہ میں نے یاری لگا لی, معاف کیا, جاؤ میرے بندے کو با عزت میرے پاس پہنچاؤ. تو یہ رات وہ ہے تو ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے, ایک آنسو بہا دے, چلو آدھا جی میں نے تو رونا ہی نہیں آمدہ, ہائے تو تین آمدی ہے نا, ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے. تو بھائیو اس رات کو قیمتی بناؤ جو بنا سکتے ہیں, اور کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھو اس کے لیے, اور 2 منٹ دعا مانگو ضرور اپنے اللہ سے. اور جو ہمت والے ہیں صبح روزہ بھی رکھو, کوئی طلبہ روزہ رکھنا چاہیں تو مولانا کوئی ہو جائے گا اجتماعی ہیں.